आँख में लहराते रहे सांस की तरह से आप आते रहे जाते रहे। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी। शब के जागे हुए तारों को भी नींद खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, खुश थे हम अपनी तमन्ना का ख्वाब आएगा, नजरें नीची किए शर्मा खड़ की तो हम समझे के आप आ ही गए हैं, सजदे मस्जूद के माबूद को हम पा ही गए। शब के जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी, अब जाने लगी। सुबह ने से जिसे उठते हुए ली अंगड़ाई, सुबह ने से जिसे उठते हुए ली अंगड़ाई, है सुबह मेरी रूह जाते हैं।